בעזרת השם יתברך. ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, הלכות השכמת הבוקר, הלכה A. התגבר כארי לעמוד בבוקר, שיהיה הוא מעורר השחר. א', על פי התורה תיקעו תוכחה בליקוט את עניין הסימן ח', עיין שם כל התורה מרישה לסיפה. ויוצא לנו משם בקיצור לענייננו, שעיקר התיקון הוא על ידי הצדיק הבעל כוח גדול שיכול להתפלל תפילה בבחינת דין, כמו פנחס בעת שהיה מעשה זמרי וכו'. כי כל הקלקולים חס ושלום הם על ידי בחינת והנחש היה ערום וכו'. שעל ידי זה מתגבר תאוות ניאוף שהוא על ידי קלקול המוח, כי הדעת שבמוח כלול משלושה מוח, ובחינת שלוש מחיצות פרוסות בפני התאווה הזאת. אך כשהסתרא אחרא יונק מהרחמנות שהוא הדעת וכו', אזי נקטן הדעת, ומשם התגברות התאווה הזאת חס ושלום. ועד התפילה בבחינת דין, והסתרא אחרא רוצה לבולעה חס ושלום. ואז צריכים בעל כוח גדול שיוכל להתפלל תפילה בבחינת דין וכו'. ועל ידי זה נעשים גרים ונתרבה כבודו ידבח, שעל ידי זה נמשך נבואה וכו'. ועל ידי זה מתברר המדמה, שעל ידי זה מתברר את האמונה להאמין בחידוש העולם, שעיקרון נתגלה על ידי מתן תורה שזכו כל ישראל לאורך נבואה וכו'. ועל ידי אמונה זוכים לחידוש העולם שלעתיד בבחינת להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. חידוש העולם הוא בבחינת ארץ ישראל שהוא לגלות ההשגחה וכו', ועל ידי זה נמשך השיר חדש של נפלאות וכו', שהוא בחינת הקול המשקה את הגן, שעל ידי זה מתגבר מזונה דנשמתה שהוא בחינת ריח, בחינת יראה, על מזונה דגופה וכו'. בבחינת וידו אוחזת בעקב עשה וכו', עיין שם כל זה היטב היטב, כי נורא הוא מאוד. ב. וכל זה הוא בחינת התעוררות השינה, שהוא בחינת תחיית המתים, בחינת חידוש העולם, כמו שמברכים בכל יום על התעוררות השינה המחזיר נשמות לפגרים מתים. כי עיקר בחינת התעוררות השינה נמשך בשורשו מכל הבחינות התיקונים הנ"ל. כי השינה הוא על ידי התמעטות המוחין ובלבולם שנמשך מבחינת והנחש היה ערום שכרוך אחר המוח על ידי חטא אדם הראשון וכו'. שכל אדם צריך ללחום הרבה עם המחשבות שבמוח לבררם מאחיזת הנחש היערום, ומחמת זה צריכים לשינה, שהמוח מתבלבל שהוא על ידי מלחמה זאת, אזי צריכים לישון שהוא נייך על המוחין, ואז יתרעך השריה על ידוי, כי עיקר התגברותו הוא על ידי הסתלקות המוחין כנ"ל. ואז עיקר התיקון על ידי הבעל כוח הנ"ל שיכול להתפלל תפילה בבחינת דין וכו', שעל ידי זה מוציא כל הדעת והמוחין וכו' מהסתרא אחרא, ונתגלו מימי הדעת בבחינת כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים וכו'. שזהו בחינת התעוררות השינה על ידי שהוציאו הדעת מהסתרא אחרא וחזר למקומו בהתחדשות נפלאה בבחינת חדשים לבקרים וכו'. ועל כן עיקר תיקון השינה הוא על ידי קריאת שמע שעל המיטה שצריכים לקרותה בכוונה גדולה כמו שכתוב בכוונות האריזה. כי קריאת שמע שעל המיטה הוא בבחינת תפילה בבחינת דין, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו כאילו אוחז חרב פיפיות בידו. העיקר לקשר עצמו לצדיקי הדור בבחינת בעלי כוח הנ"ל שיכולים להתפלל תפילה בבחינת דין, ועל ידי זה יוכל להתגבר לקום בחצות. כי עיקר כמעט חצות הוא על ידי כוח הצדיקים הנ"ל שיכולים להתפלל התפילה בבחינת דין, שמשם נמשך אהו שלהובה דאשה דבטש בגדפוי דתרנגולה, שהוא בבחינת גבורות, שעל ידי זה קמים בחצות ומקוננים על חורבן בית המקדש. וכל הקינות הן בבחינת תפילה בבחינת דין, כי בחייה וקינות הן בחינת דינים, ועל כן טוענים שם הרבה עם השם יתברך, ועושים פלילות עמו יתברך. כמו שכתוב, למה תטענו השם מדרכך, תקשיח ליבנו מיראתך וכו'. איה קנאתך וגבורותיך, המון מעריך ורחמך אלי יתאפקו וכן הרבה. וזה שאומרים אחר כך, ויבוא מלך הכבוד וכו'. כי על ידי התפילה בחינת דין הנ"ל, שהוא תיקון המוח בחינת התעוררות השינה כנ"ל, על ידי זה מוציאים מהסתרא אחרא כל הדעת וכל הרחמנות וכל הנפשות והניצוצות שבלה וכו', עד שעושים בעלי תשובה וגרים וכו'. שזהו בחינת מה שכתוב בכוונות, שבחצות לילה הראשון בעת השינה, אזי בחינת המלכות יורדת בעולמות התחתונים בעמקי הקליפות, לברר ולהעלות משם כל הנפשות והניצצות שנפלו וירדו לשם. עד שבחצות לילה היא שואגת, כי אייל תהרוג וכו', היינו כל הנ"ל. כי הכל נעשה על ידי עבודת הצדיקים בעלי כוח הנ"ל, שהם בבחינת גיבורי כוח עושה דברו. ועל ידי אלו הנפשות שעולים, על ידי זה נתרבה כבודו יתברך מאוד. ועל כן אומרים תכף אחר הקינות, שהם בבחינת התפילה, בבחינת דין כנ"ל, אומרים אחר כך, שאו שערים ראשיכם וכו', ויבוא מלך הכבוד. כי אז עיקר התגלות כבודו. על ידי שקמים בחצות, על ידי ההוא שלהובה דאשה דבטש בגדפו את התרנגולה, ואומרים הקינות על חורבן בית המקדש, שכל זה נמשך מהתפילה בבחינת דין של בעל כוח הנ"ל, שעל ידי זה מתרבה ומתגדל כבודו ידבח. ועל כן מתפללים אז על זה הרבה, ויבוא מלך הכבוד כמה פעמים. וזהו, מי הוא זה מלך הכבוד וכו'. שאין לו פירוש כלל מהו עניין השאלה הזאת, ומי הוא השואל, ומי הוא המשיב. אך הכל הוא עניין כנ"ל, שהסתרא אחא בחינת הנחש היה ערום, מתגבר בכל פעם מאוד להעלים ולהסתיר כבודו יתברך, על ידי שרוצה לינוק מהדעת ומתגבר בתאווה הנ"ל, ומבטל ומבלבל התפילה, שכל זהו בחינת העלמת כבודו יתברך. כי כמו שעל ידי התיקון הנ"ל, שמוציאים מהסתרא אחא חיותה וכו', נתרבה ונתגדל כבודו יתברך, כן להפך חס ושלום, כשהיו הם מתגברים היה מתעלם כבודו יתברך. ועל כן אחר חצות שמתחילים לעסוק בתיקון הנ"ל על ידי גיבורי כוח הנ"ל, אזי אומרים שאו שערים משכם וינשאו פתחי עולם, שהם השערים והפתחים של הבית המקדש, שהם בחינת השערים והפתחים שבדעת האדם, שכולם יהיו נפתחים ויבוא בהם מלך הכבוד, שיתגלה אלוקותו וכבודו בעולם בכלל ובפרטיות, במוח ובלב, כל האדם שכולם יכירו וידעו את כבודו יתברך. ואז היית תכף שואל מי ששואל, שהם המחשבות הרעות והזרות שבלב האדם הנמשכים ממקום שנמשכים, מבחינת והנחש היה ערום בנעל, שפיתה לאדם וחווה ולכל הכרוכים אחריו חס לשלום, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וי לחיביה קדמאה דקתי לאדם ולכל דרין דעתינא בתרי. והם שואלים מי זה מלך הכבוד, כי נדמה להם שכבר העלימו כבודו לגמרי, עד שאי אפשר לגלותו שיבוא בדעתנו ובלבנו בכל העולם. ואז משיבין להם מיד השם עזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה, עזוז וגיבור דייקה, גיבור מלחמה דייקה, שמזכירין אתה רק תוקף גבורתו ועזוזו, היינו בחינת גבורות ותוקף התפילה, בבחינת דין וגבורה הנ"ל של הבעלי כוח כנ"ל, שהם מוסיפים כוח בגבורה של מעלה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כמו שכתוב באלוקים נעשה חיל, היינו שעל ידי עזוז גבורת התפילה הנ"ל, על ידי זה עיקר גבורת המלחמה בבחינת השם גיבור מלחמה, שעל ידי זה מוציאים מהסתרא אחא כל חיותה, כל הנפשות וכו'. שעל ידי זה מתרבה ומתגדל ומתגלה כבודו יתברך מאוד לאין כל. ועל כן אומרים תכף אחר כך עוד הפעם, ויבוא מלך הכבוד, עד שמסיימים בפירוש השם צבקות הוא מלך הכבוד סלע, כי בוודאי יגמור את שלו ויתגלה כבודו לאין כל. והכל על ידי בחינת עזוז וגיבור וכו', על ידי התפילה בבחינת דין וגבורה הנ"ל. ג. ועל ידי הכבוד נמשך נבואה, שהוא בחינת התורה שכלול מכל העשרה מדרגות של נבואה וכו', שעל ידי זה מתברר המדמה, שעל ידי זה עיקר התגלות האמונה הקדושה. וזהו בחינת עסק התורה שצריכים לעסוק אחר חצות, שאז עיקר הזמן המובחר לעסוק בתורה כמובן, כי עסק התורה אז הוא בחינת המשכת רוח נבואה הנ"ל, כי כל המדרגות של נבואה כלולים בתורה כנ"ל. ועל ידי התורה בחינת נבואה זוכין לאמונת חידוש העולם, שעל ידי זה זוכין לבחינת חידוש העולם של העתיד, שהוא בחינת להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, בחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך וכו', כמו שמבואר שם. וזה נעשה בכל יום, כי אור הבוקר בוקע וזורח בכל יום אחר חשכת לילה על ידי כל התיקונים הנ"ל. כי כמו שהוא בכלליות בעניין חידוש העולם שנקרא יום, שנמשך על ידי תיקון האמונה בלילה בגלות שדומה ללילה, שעל ידי זה ישראל מחזקין את עצמם באמונה, בתוקף חשכת לילה שהוא הגלות, והכל בכוח הצדיקי אמת בעלי כוח הנ"ל, על ידי זה זוכין לחידוש העולם וכו' כנ"ל, וכמו כן נעשה בפרטיות בכל יום, שעל ידי התיקונים הנ"ל שממשיכים על ידי כמעט חצות ועסק התורה אז וכו', שעל ידי זה מתרבה כבודו וזוכין לאמונה, על ידי זה מאיר אור הבוקר שהוא בחינת חידוש העולם שהוא בחינת בוקר, שמשם נמשך אור בוקר בכל יום, שכל זה הוא בחינת להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, בחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך שנאמר על חידוש העולם, וכפשוטו נאמר הלילה ובוקר ממש, כי שניהם אחד וכנ"ל. וכל אחד מישראל, כפי מה שזכה להתקרב לצדיק האמת הבעל כוח הנ"ל, ולעסוק בכוחו בתיקונים הנ"ל, לקום בחצות וכו' כנ"ל, כמו כן יזכה לאור בוקר לבחינת חידוש העולם, ואז יגיד חסדו וטובו יתברך, שגמל עמו וכו', בחינת להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות וכו' כנ"ל. ד. ועל ידי זה נמשך השיר חדש הנ"ל בבחינת מזמור שירו להשם שיר חדש כי נפלאות עשה וכו'. ומשם כל השירות ותשבחות שאומרים בבוקר בתפילת שחרית. כי כל השירות והתשבחות של עכשיו נמשכים מכל השיר שיתאר לעתיד. וזה בחינת ברון יחד כוכבי בוקר, בחינת הרינות והתשבחות שנתעוררים בכל יום בבוקר, שנמשך מהבוקר של העתיד, שהוא בחינת חידוש העולם וכו', שנמשך על ידי התפילה בבחינת דין כנ"ל. וזהו, ויריעו כל בני אלוקים, כי כל זה נמשך על ידי בחינת בני אלוקים, שהוא בחינת דין וגבורה דקדושה, היינו על ידי הצדיקים גיבורי כוח הנ"ל שיכולים להתפלל תפילה בבחינת דין, שעל ידי זה נתעורר השיר של העתיד שמשם הוא בחינת ברון יחד כוכבי בוקר וכנ"ל. היי, וזהו התגבר כארי לעמוד בבוקר וכו'. התגבר דייקה, כי צריך התגברות גדול הזה. כי עיקר התעוררות השנה נמשך מגבורות, מבחינת התפילה בחינת דין של הבעל כוח הנ"ל. וזה שיהיה הוא מעורר השחר, בחינת הוא הכבודי הוא הנבל וכינור העיר השחר. היינו לעורר הניגון הנ"ל שמזמר את הילד השחר בבוקר, על ידי כוח הצדיקים הנ"ל, על ידי שהם מגלים כבודו יתברך, שהוא בחינת הוא הכבודי הוא הנבל וכינור העיר השחר. אשרי אשרי מי שיש לו חלק בזה, והעיקר על ידי התקרבות לצדיקי אמת באמת לאמיתו בשביל כבודו יתברך, לא בשביל כבוד עצמו חס ושלום. וזה בחינת נטילת ידיים שחרית כשקם משנתו. כי המים טהורים של הנטילה נמשכים על ידי בחינת התגלות הדעת שנמשך על ידי התפילה בבחינת דין הנ"ל, שהוא בחינת כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים וכו'. ומשם נמשכים המים האלו של הנטילה כשקם משנתו. ועל כן צריך ליטול את הידיים דייקה. כי עיקר הכוח והחיזוק צריכים ליתן לידיים כדי שהם יתגברו על העקב דסיטרא אחרא, בבחינת בידו אוחזת בעקב עשיו וידו דייקה. כי עיקר התיקון על ידי האמונה בחידוש העולם שהוא בחינת ידיים, בחינת אף ידי יסדה ארץ וימיני וכו'. ועל כן נקראת האמונה בחינת ידיים, כמו שכתוב, ויהי ידיו אמונה וכו'. כי עיקר האמונה להאמין בהשם יתברך שברא עולם יש מאין בחינת ידיים, כמו שכתוב, אף ידי יסדה ארץ וימיני וכו'. ולהאמין בתורה ומצוות מעשיות שצריכים לעשות בידיים. ועל ידי זה זוכים לניגון הנ"ל שהוא בחינת ידיים, בחינת וניגן בידו וטוב לך. ועל ידי כל זה מקבלים כוח ידי יעקב להכניע עקב עשיו, בבחינת וידו אוחזת בעקב עשיו, וידו דייקה כנ"ל. וכל זה נמשך על ידי מימי הדעת שנתגלה על ידי התפילה של הבעל כוח הנ"ל, שבהם אנו מתארים את הידיים אחר השינה, ועל כן מתארים את הידיים דייקה וכו' כנ"ל. ז. וזה בחינת יורצייט שהוא היום שמת בו אביו או אמו, שאומרים אז קדיש ומתענים בו. כי אז עוסקים הבנים לתקן ולהעלות נפש אביהם ואמם שמתו. והמיטה היא בחינת שינה. וכשמתקנים ומעלים אותם זה בחינת חיית המתים, שהוא בחינת התעוררות השינה. בחינת ורבים מישני אדמת עפר יקיצו. בחינת ומקיים אמונתו לישני עפר. ועל כן ברכת מחיי המתים מתחילים אתה גיבור לעולם אדוני. כי עיקר תחיית המתים שהוא בחינת חידוש העולם, הוא על ידי התפילה בבחינת דין הנ"ל שהוא בחינת אתה גיבור וכו'. ועל כן אומרים אז קדיש, כי קדיש הוא שבח נפלא ונורא מאוד כמובן. כי תבר כל גזיזין דפרזלה וכו', כמו שכתוב בזוהר הקדוש. כי הקדיש נמשך מבחינת השיר שהתאר לעתיד, ועל כן מתחילין בו בעלמא דיברך יראותה. היינו בחינת אמונת חידוש העולם שאנו מאמינים שברא העולם כרצונו. וימליך מלכותה שאז הוא בחינת חידוש העולם שלעתיד, שאז יתגלה מלכותו לעין כל, כמו שכתוב, והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא וכו'. וזהו, אמן יהיה שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח וכו', לאלה מן כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה. שכל זהו בחינת השיר שיתאר לעתיד הנ"ל, שהוא לאלה מן כל ברכתה ושירתה וכו'. ועל כן אומרים הבנים השבח הנורא הזה בשביל נפש אביהם ואימם להעלותם ולתקנם. כי עיקר תיקונם הוא בחינת תחיית המתים, חידוש העולם. שזה נתעורר על ידי שבח הנורא של הקדיש שהוא שיר הנ"ל של העתיד, שהוא העושר המקווה. כי אז יכירו אותו ידבח וידעו מה שפעלו ישראל הכשרים והצדיקים בעבודתם, אשר המחכה לזה. ח. ועל כן מתענין ביום היורצייט להכניע מזונה דגופה על ידי התענית. כי על ידי כל הנ"ל זוכין להכניע מזונה דגופה לגבי מזונה דנשמתה כמבואר שם בתורה הנ"ל, אין שם התורה הנ"ל מתחילתו לסופו. ואז תבין דברינו בעזרת השם ידבח. ט. ועל כן נוהגים זאת בכל שנה ביום שמת בו אביו ואמו. כי תקופות השנה שמסבב השם ידבח ומקיף הגלגלים בכל שנה ובחינת תקופות הימים. כי כמו שבכל יום יש יום ולילה ערב הבוקר, כמו כן בכלליות השנה, יש קיץ וחורף שהם בחינת יום ולילה, כי בחורף הלילות ארוכים מנחשב לגבי קיץ לבחינת לילה, והקיץ שבו הימים ארוכים הוא בחינת יום לגבי החורף. כמו שכתוב, לך יום אף לך לילה וכו'. אתה הצבת כל גבולות הארץ, קיץ וחורף אתה יצרתם. וכל סיבוב השנה הוא בחינת סיבוב היום והלילה ערב הבוקר, שהוא בחינת חשכת הגלות שדומה ללילה ואור הגאולה שהוא בחינת בוקר. בחינת כלליות העולם הזה שנקרא לילה כנגד חידוש העולם שהוא בחינת עולם הבא, שהוא בחינת יום, כמובן למשכיל. שכל הנ"ל הם בחינה אחת. ועל כן, כשמסבב שנה על נפש המת, צריכים הבנים לעסוק בתיקונו בגמר השנה, שהוא בחינת סיבוב לילה ויום, שבהם נעשה בחינת תיקון של חידוש העולם, שהוא בחינת אור יום שבאחר חשכת לילה, על ידי שהתחזקו באמונה בכל תוקף החושך של הלילה, שהוא בחינת הגלות, בחינת העולם הזה, שזה המת שהיה בזה בעולם הזה. ועכשיו, הוא צריך לעלות למקומו לכל הבחינות הנ"ל, שהן בחינת אור כנ"ל, ועל כן אז עוסקים הבנים בתיקונו על ידי הקדיש וכו' וכנ"ל. גם בכל שנה ושנה יש ראש השנה, שאז עיקר כל התיקונים כמבואר היטב בתורה הנ"ל, כי מראש השנה נמשכים התיקונים הנ"ל על כל השנה כולה. ועל כן בכל התחלת שנה של נפש המת, שהוא ביום היורצייט, צריכים לעסוק בתיקונים הנ"ל וכנ"ל. י. כי על הבנים חל התיקון, כי עיקר הוא הדעת לקדושה שצריכים לתקנו על ידי בחינה הנ"ל. והדעת הוא בחינת רחמנות שנמשך מאב לבן, כמו שמבואר שם על מאמר רבותינו זכרונם לברכה, עד כאן רחמי האב על הבן. וזה אב לבנים יודיע אל עמיתך, כי הדעת והרחמנות הם בחינה אחת כנ"ל. ועל כן הבן דייקה עוסק בתיקון אבותיו, כי הוא צריך לתקן הדעת הנמשך מאב לבן שמשם נולד, שהכל נתקן על ידי בחינה הנ"ל, שעל ידי זה זוכין להניגון והשיר של חידוש העולם שהוא עיקר התיקון, שבשביל זה בא האדם לעולם, ובשביל זה עיקר החיוב והמצווה להשאיר בניו אחריו, הכל בשביל תיקון הדעת הנ"ל, שהוא תיקון האמונה שמתבררת מדור לדור בחינת ועד דור ודור אמונתו, בחינתו דור לדור ישבח מעשיך וכו'. בחינת לדור ודור אמונתך כוננת ארץ, שעיקר קיום העולם מדור לדור, בחינת כוננת ארץ ותעמוד, הוא רק בשביל ברור האמונה שמתבררת מדור לדור, בחינת לדור ודור אמונתך כנ"ל. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. י. וזה מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל, כאילו קיבל עול מלכות שמיים שלמה. הנפנה ודוחה המותרות זה בחינת הכנעת וביטול מזונה דגופה, שמשם כל המותרות. ונוטל ידיו זה בחינת נטילת ידיים הנ"ל על ידי מימי הדעת. ומניח תפילין זה בחינת דעת ומוחין שזוכין עכשיו על ידי הצדיק הנ"ל, שהוציא הדעת מהסטראחה וכו' כנ"ל. וקורא קריאת שמע זה בחינת תיקון האמונה שנעשה על ידי זה כנ"ל. ומתפלל כי עכשיו הוא תיקון התפילה בשלמות, כי אחר כך, אחר שהוכרח להתפלל בבחינת דין כדי להוציא הדעת מהסטראחה כנ"ל, אחר כך מתקן תיקון התפילה כתיקונו שהוא בחינת רחמים ודעת, שזה עיקר תיקון התפילה כנ"ל. כי עיקר התפילה להמשיך חסדים, לעורר בחינת חידוש העולם, בחינת עולם חסד ייבנה, לעורר השיר של חסד שיתער אז, שזו בחינת ריבוי השירות ותשבחות שאומרים בשעת התפילה וכנ"ל. ואזי הוא מקבל עולם מלכות שמיים שלמה בוודאי, כי על ידי שממשיך בחינת התיקון של חידוש העולם כנ"ל, על ידי זה מתגלה מלכותו וממשלתו וכו' בשלמות. כי עיקר התגלות מלכותו יתברך יהיה אז, כמו שכתוב, והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא וכו', וכתיב השם מלך תגל הארץ, השם ימלוך לעולם ועד, וכן הרבה, שנאמר על התגלות מלכותו לעתיד. ומשם אנו ממשיכים קבלת עול מלכות שמיים שלמה עתה כפי עבודתנו, שהכל בשביל זה, להמשיך עלינו קדושת חידוש העולם בזה העולם המעשה דייקה, שעל ידי זה יזכה כל אחד, כפי חלקו, להשאיר וכו', של חידוש העולם שהוא חלקו לעולם הבא. י"ב. ועל כן היה עיקר יציאת מצרים בחצות, כמו שכתוב, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. כי עיקר יציאת מצרים היה על ידי מטה משה ואהרון, שהם בחינת תפילה בבחינת דין, בחינת והשלך לפני פרעה יהיה לתנין וכו' כנ"ל. על כן היה עיקר יציאת מצרים בחצות הלילה, כי אז מתעורר כוח התפילה בבחינת דין כנ"ל. וזו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, מכדי משה לא ידע חצות אמת, דוד איך ידע? אלא דוד סימן האבלה, כי כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד וכו'. כי בימי משה עדיין לא נשלם בשלמות התיקון של התפילה בבחינת דין הנ"ל, ועל כן היה עדיין אחרי הגלות, ועל כן לא היה יודע עדיין לכוון היטב בחינת חצות אמת שנמשך מהתפילה הנ"ל כנ"ל. אבל דוד הוא משיח, שהוא יזכה לזאת התפילה בתכלית השלמות, שעל ידי זה תהיה הגאולה השלמה שאין אחרי הגלות, שזהו בחינת חגור חרבך על ירך גיבור וכו'. עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך. וכן הפסוק מטה עוזיך ישלח השם מציון וכו', שמביא שם בהתורה הנ"ל לעניין התפילה הנ"ל, נאמר עיקרו על דוד משיח, שעליו נאמר נאום השם לאדוני שב לימיני עד אשית אויביך אדום לרגליך מטה עוזך וכו'. כי הוא יגמור הגאולה בשלמות, כי הוא יושב לימין השם מטבח עד ישית אויביו אדום לרגליו וכו'. ועל כן דוד השיג זמן חצות שהוא מתעורר על ידי התפילה הנ"ל כנ"ל. וזהו בעצמו מה שאמרו שם דוד, כינור היה תלוי למעלה ממיטתו, וכיוון שהגיע חצות לילה רוח צפונית מנשבת בו והיה מנגן מאליו. היינו בחינת הניגון הנפלא המבואר שם, שהוא נמשך על ידי התפילה כמו שכתוב שם. ועל כן הוא מתעורר על ידי רוח צפונית דייקה שהוא בחינת גבורות, בחינת התפילה בבחינת דין הנ"ל. ומשם היה יודע דוד חצות אמת, כי עיקר בחינת חצות שהוא בחינת התעוררות השינה, שהוא בחינת הגאולה, כי הגלות נקרא שינה, חשכת לילה, והגאולה נקרא התעוררות השינה, כמו שכתוב, ויקץ כישן השם. כל זה נמשך על ידי התפילה בבחינת דין הנ"ל, שזה הכוח מתעורר בחצות לילה כנ"ל, שמשם מתעורר כל הניגון הנ"ל בכינור של דוד על ידי הרוח צפונית דייקה. ועל כן על ידי זה דווקא היה יודע חצות אמת והיה קם ועוסק בתורה. כי הכל בחינה אחת כנ"ל.